बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग चतुर्थ ब्राह्मण का षष्ठ मंत्र देख रहे हैं। अभी ये सब श्रुति दिया पूर्व पृष्ठ में है, तो सर्वान पापमन औसत आगे दिया, अथ यन मर्त्य सन अमृतान असृजत हिरण्य गर्भं पश्यति जायमानं, ये तीन श्रुति वहाँ आया। ये तीन श्रुति कहते हैं कि ये परमात्मा, ये मतलब ये हिरण्यगर्भ, ये संसारी है। अभी विचार चल रहा है हिरण्यगर्भ परमात्मा है अथवा संसारी है, ये दोनों पक्ष, दोनों ही पूर्व पक्ष लेकर के विचार चल रहा था। अभी सिद्धांती उसमें कह दिया कि आसीनो दूरम व्रजति, 180 पृष्ठा में, सयानो याति सर्वतः कस्तम मदा मदं देवं मदन्यो ज्ञातुम अर्हति। तो इसका परमात्मा का इस प्रकार की अर्थात उभय प्रकार की स्थिति हो सकती है, इसके ऊपर अभी विचार दिखाते हैं। उदाहृत श्रुति नाम तात्पर्यम आह, हिरण्यगर्भ को कहीं संसारी भी कह दिया गया और कहीं उसको परमात्मा भी कहा गया, और परमात्मा कभी चलता भी है और कभी नहीं चलता है, एक जगह में रह करके सर्वत्र जाता है, सयान याति सर्वत्र, ये सब कहा गया। अभी ये श्रुति का तात्पर्य कहते हैं भाष्य में, उपाधि वसात संसारित्वम न परमार्थतः। तो ये जो हिरण्यगर्भ अभी उसका विचार चला है कि परमात्मा है अथवा संसारी है, कहते उपाधि वसात संसारी है न परमार्थतः, वस्तु तो वो संसारी नहीं है। टीका में, किंग तरही पारमार्थिक, अगर उपाधि के चलते वो संसारी हो गया तो फिर इसका पारमार्थिक स्वरूप क्या है? तो भाष्य में कहते हैं स्वतः असंसारी है वो, तो स्वरूपतः तो ये असंसारी है। टीका में, हिरण्य गर्भस्य वास्तवम अवास्तवम च रूपम निरूपितम उपसंहरति। हिरण्य गर्भ का वास्तव रूप हो गया असंसारी और अवास्तव रूप हो गया संसारी, तो ये दोनों रूप निरूपण हो गया, इसका उपसंहार करते हैं। एवं इति भाष्य में, एवं एकत्वं नानात्वं च हिरण्यगर्भस्य, तो एक भी है और नाना भी है, उपाधिग्रस्त हो जाने से नाना हो जाएगा, निरुपाधिक अवस्था में एक ही है। अभी पूर्व पक्ष टीका में शंका ला रहा है अनुमान दे करके, तस्यापि अस्मदादिवत न स्वतो ब्रह्मत्वम किंतु संसारित्वम एव स्वाभाविकम इति आशंक्य दृष्टान्तस्य साध्य विकलताम आह। तस्यापि अस्मदादिवत न स्वतः ब्रह्मत्वम, तस्य अर्थात प्रजापति हिरण्यगर्भ का, उसका भी न स्वतः ब्रह्मत्वम, तस्य हो गया पक्ष, तो न स्वतः ब्रह्मत्वम, तो ये हो गया साध्य, और दृष्टांत दे दिया अस्मदादिवत, और इसमें एक हेतु देना पड़ेगा, तो वो हिरण्यगर्भ भी स्वतः ब्रह्म नहीं है, जैसे हम लोग है, हम लोग स्वतः ब्रह्म नहीं है, कहते हैं कि तो फिर हेतु क्या देंगे, कहते हैं हम लोग में जो है हमको जीव बोल करके लगता है, तो कहते हैं जीवत्वात् हेतु हो जाएगा, तो तस्यापि न स्वतः ब्रह्मत्वम जीवत्वात् अस्मदादिवत, तो ये हेतु आ जाएगा जीवत्वात्। तो अभी इसमें दृष्टांत दे दिया अस्मदादिवत, अस्मद अर्थात हम लोग, ये दृष्टांत हो गया, न स्वतः ब्रह्मत्वम किंतु संसारित्वम एव स्वाभाविकम, स्वाभाविक रूप से वो संसारी है। अभी आशंका करके सिद्धांत कहता है कि दृष्टांत से साध्य विकलताम, दृष्टांत हो गया हम लोग अस्मदादि और साध्य हो गया न स्वतः ब्रह्मत्वम, तो सिद्धांत कहता है कि दृष्टांत में ही साध्य नहीं है, अर्थात हम लोग में स्वतः ब्रह्मत्व नहीं है, ये बात नहीं है, क्योंकि न स्वतः ब्रह्मत्वम हो गया साध्य, उसका निषेध कर देंगे तो अस्मदादि में क्या रहेगा, स्वतः ब्रह्मत्व। तो सिद्धांत कहते हैं कि दृष्टांत से साध्य विकलताम भाष्य में, तथा सर्वजीवानाम, तो सर्वजीवानाम अर्थात स्वतः असंसारी एव, अर्थात हम लोग भी स्वभाव से ब्रह्म ही है, उपाधि वसात जीव बन गए, किंतु के ऊपर जो सत्क्रम की टिप्पणी है संसारी के ऊपर जो है वही हेतु हो जाएगा। किंतु संसारित सात नंबर टिप्पणी क्या है, जीवत्वाद इति भाव संसारित्वम एव जीवत्वाद, किंतु जीवत्वाद एव संसारित्वम, किंतु जीवत्वाद संसारित्वम न स्वतः ब्रह्मत्वम, किंतु जीवत्वम, किंतु जीवत्वम चलेगा, किंतु के ऊपर भी ठीक है संसारित्व, उसका अर्थ हो गया संसारित्व, किंतु जीवत्वात तो न स्वतः ब्रह्मत्वम किंतु जीवत्वम तो हेतु हो गया जीवत्व, जीवत्वात संसारित्व तो किंतु जीवत्वात, जीवत्वात अर्थात साध्य हो गया संसारित्व। अच्छा ये संसारित्व प्राय उपाधि वसा था टीका में है ना ये, किंतु किंतु अच्छा यहाँ ये बीच में है टिप्पणी, किंतु जीवत्वाद संसारित्वम एव, तो जीवत्वाद संसारित्वम तो वहां लिखे हैं कि जीवत्वाद इति भाव, टिप्पणी वही लिखा है जीवत्वाद इति भाव, तो अर्थात वो बीच में है किंतु जीवत्वाद संसारित्व, क्योंकि यहाँ साध्य है संसारित्व न स्वतः ब्रह्मत्व अर्थात स्वाभाविक संसारित्व, किंतु जीवत्वाद संसारित्व में वो स्वाभाविकम, संसारित्व का अन्वय स्वाभाविकम के साथ जाएगा, किंतु जो हिरण्यगर्भ है वो स्वाभाविक संसारी है, क्यों कहते जीवत्वाद बीच में है। भाष्य में तथा तो सर्वजीवानाम, सारे जीव भी हिरण्यगर्भ जैसा स्वाभाविक तो ब्रह्म है, उपाधि वसा जीव हो गया। टीका में सर्वजीवानाम एकत्वम नानात्वम च इति पूर्वेण संबंधः, तो सर्वजीवानाम उसे पूर्व में दे दिया एकत्वम नानात्वम च हिरण्यगर्भस्य तथा सर्वजीवानाम, तथा कहने से एकत्वम नानात्वम च, जैसे हिरण्यगर्भ में एकत्वम नानात्वम इसी प्रकार की ये सारे जीवों में भी एकत्वम नानात्वम अर्थात तो स्वतः तो एकत्वम उपाधि को हो जाने से जीव में नानात्व आ जाते हैं। तेषां स्वतः ब्रह्मत्व प्रमाणम आह, अभी तेषां तेषां अर्थात सर्वजीवाना ये सब स्वतः ब्रह्म है उसमें प्रमाण दिखाते हैं, तत्त्वमसि इति श्रुते है, अगर ये स्वाभाविक रूप से ब्रह्म नहीं होंगे तो फिर तत्त्व ये कैसे समानाधिकरण कैसे हो सकता है, यहाँ समानाधिकरण अर्थात तो ऐक्य वास्तव तो ऐक्य मुख्य समानाधिकरण कहा जाता है। आगे टीका में कस्तरी हिरण्यगर्भे विशेषो ये न असौ अस्मदादि भी उपास्यते तत्रा, हिरण्यगर्भ भी स्वाभाविक ब्रह्म है उपाधिग्रस्त जीव हो गया, हम लोग भी तो वही है, ये हिरण्यगर्भ में फिर क्या विशेष है, कस्तरी हिरण्यगर्भ विशेष हो ये न असौ वह अस्मदादि भीर उपास्यते, हम लोग के द्वारा वो उपासना किया जाएगा, क्यों उसमें क्या विशेष है, हम लोग तो सब समान हो गए। उपास्यते तत्राह, भाष्य में कहा हिरण्यगर्भस्तु उपाधि शुद्ध्यति शयापेक्षया प्रायशः पर एव इति श्रुति स्मृति वादाः प्रवृताः, हिरण्यगर्भस्तु उपाधि शुद्धि अतिशय अपेक्षा, उसका पूर्व में था जीव का बात चला था हिरण्यगर्भ, किंतु उपाधि शुद्धि अतिशय अपेक्षा, हिरण्यगर्भ का जो समष्टि बुद्धि है वो अतिशय शुद्ध होने से प्रायशः पर एव, तो उसको प्रायशः क्यों कहा, एक नंबर टिप्पणी दिया भय अरत्यादि संसार प्रतितिस्तु तस्य कदाचित एव, कदाचित अर्थात तो सृष्टि आदि काल प्रथम क्षण, तो प्रथम क्षण हो गया आगे इति उक्तम प्रायशः, तो उसको तो क्षण भर के लिए जीवत्व रहा, तो बाकी कहते हैं इनको तो अधिक सब, इसलिए उसका उपाधि शुद्ध हो गया। श्रुति स्मृति वादाः प्रवृताः, श्रुति स्मृति इत्यादि में हिरण्यगर्भ पर ऐसे कहा गया पर ब्रह्म, टीका में ननु श्रुति स्मृति वादेषु कोचित तस्य संसारित्वम् अपि प्रदर्श्यते। श्रुति स्मृति में कभी हिरण्यगर्भ को संसारी भी ये भी देखा गया है, प्रदर्शित है। सिद्धांत कहता है सत्यम तत्तु कल्पितम इति अभिप्रेत्य आह, स्वाभाविक तो वो ब्रह्म है किंतु कल्पित संसारित्व कल्पित संसारित्व। भाष्य में संसारित्व तो क्वचिदेव दर्शयंती, क्वचिदेव दर्शयंती कर्ता हो गया श्रुति स्मृति वादाह, ये उसको स्वाभाविक रूप से पर ब्रह्म कहते हैं और कहीं उसको जीव रूप से दिखाते हैं। टीका में अस्मदादिषु अपि तुल्यमेतद् इति आशंक्यम् आह, तो हिरण्यगर्भ स्वाभाविक रूप से ब्रह्म है कभी कभी संसारी, तो कहते हैं हम लोग भी तो बराबर है, तो इसलिए कहते हैं भाष्य में जीवानां तु उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात संसारित्वं एव इति प्रायशो अभिलप्यते। ये जीवों का स्थिति हो गया उपाधिगत अशुद्धि बाहुल्यात, अशुद्धि अर्थात रजस्तमस, इसका बहुलता रहने से संसारित्वं एव इति, इनका संसारित्वं एव कह दिया, उसका तो संसारित्वं उत्पत्ति क्षण में प्रायशो अभिलप्यते, अभिलप्यते लप व्यक्तायम वाची प्रायश कहा जाता है। टीका में अगर हम लोग प्राय उपाधि अशुद्ध होने से अधिक अर्थात जीव जीवत्व ही है तो प्रायश कहा जाता है, तो फिर टीका में पूर्व पक्ष कहता है कथम तरी तत्वमसि क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत, ये सब ऐक्य कैसे कथन हुआ इत्यादि श्रुति स्मृति वादः संगच्छन्ते तत्राह, तो ऐक्य कैसे हुआ, तो उसके लिए भाष्य में कहते हैं व्यावृत्त कृत्स्न उपाधि भेदापेक्षया तु सर्वः परत्वेन अभिधीयते श्रुति स्मृति वादैः। व्यावृत्त कृत्स्न उपाधि भेद अपेक्षया, तो व्यावृतम व्यावृतः कृत्स्न उपाधिः यस्मात्, तो हो गया व्यावृत्त कृत्स्न उपाधि तद भेद, भेद अर्थात विशेष लेंगे, नहीं तो उपाधि भेद को एक पद ले लेंगे, उपाधि के द्वारा भेद हो जाते हैं। व्यावृत कृत्स्न उपाधि भेद यस्मात् जिससे हो गया, तो हो गया व्यावृत कृत्स्न उपाधि भेद, ऐसा स्थिति को लेकर के जीव और परमात्मा में ऐक्य कहा जाता है, उपाधि ग्रस्त होकर के नहीं है। व्यावृत कृत्स्न उपाधि भेद अपेक्षया तु सर्व परत्वेन, सर्व जीव सारे जीव परत्वेन अभिधेय, चार नंबर टिप्पणी, तो परत्वेन अभिधीयते श्रुति स्मृति वादिः, श्रुति स्मृति ये सब के द्वारा जीव उपाधि रहित होकर के तो ब्रह्म है। तो उपाधि के साथ कितना कम तादात्म्य उतना अधिक ब्रह्मत्व का अनुभव, तो जितना जितना प्रारब्ध क्षय होगा और वेदांत तो सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे ये लगेगा इस प्रकार। टीका में स्व मते तत्व निश्चय मुक्त्वा परमते तद अभाव आह, स्व मत में श्रुति के आधार पर तत्व का निश्चय इस प्रकार की हो गया, सारे जीव भी स्वभावत ब्रह्म किंतु उपाधि में अशुद्धि अधिक होने से प्रायश संसारी, और हिरण्यगर्भ में वो भी स्वभावत ब्रह्म है किंतु उपाधि ग्रस्त हो जाता है, उसका उपाधि किंतु शुद्धि बाहुल्य होने से केवल उत्पत्ति क्षण में ही जीवत्व। किंतु प्रथम क्षण वो अज्ञानी रहा ना, तो उसी के लिए कहा जाता है उसको एक क्षण अज्ञान रहा, भय हो गया, आगे द्वितीय क्षण में ज्ञान हो गया, तो वही जो एक क्षण रहा, और जीवों में क्या होता है कहते हैं प्रायश ये अज्ञान में रहता है अधिक परिमाण में, तो उसको एक क्षण जीवत्व रहा, पूर्व जन्म में ज्ञान नहीं था उसको, इस जन्म में हुआ। स्व मते तत्व निश्चय मुक्त्वा परमते तद अभाव आह, स्व मते वेदांत मत में तत्व निश्चय इस प्रकार की हो गया, परमत में तद अभाव। भाष्य में तार्किकेस्तु परित्यक्ता गम बलेर अस्ति नास्ति कर्ता अकर्ता इत्यादि विरुद्धम बहु तर्क यद्भीर आकुलीकृतः शास्त्रार्थः। तार्किकैः, तार्किक अर्थात जो कि केवल तर्क को आश्रय करके तत्व निर्णय करना चाहते हैं, परित्यक्ता गम बले ही समास कैसे कहेंगे, तार्किकों को कहेगा बल यही ते परित्यक्तम आगम बलम यही ते परित्यक्त आगम बला ते ही आगम बलो आगम बलो आगम का सामर्थ्य, आगम का सामर्थ्य को जो त्याग कर दिए केवल बुद्धि से विचार करके निर्णय कर लेते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं अस्ति नास्ति वो करता है अकर्ता है इस प्रकार के इत्यादि विरुद्धम बहु तर्क यद्भिन आकुलीकृत शास्त्रार्थ आकुलीकृत टिप्पणी पूर्व पृष्ठा में दिया है अंतिम टिप्पणी आकुलीकृत तर्क प्रयुक्त निश्चय विषयताम आपादित तर्क अर्थात केवल तर्क, केवल तर्क प्रयुक्त निश्चय विषयताम जो चीज को कोई शास्त्र नहीं है जो कोई महापुरुष का वचन नहीं है तो ऐसा जगह में जब हम निर्णय लेते हैं ये हमारी बुद्धि कैसा करती है फिर उसका थोड़े समय के बाद वो निर्णय को और कुछ ला करके उसको बदलता है यही हो गया आकुलीकृत। क्यों कुछ आधार के बिना खाली तर्क के आधार पर जो निर्णय करता है वो तर्क बदलता रहता है तो बदलने से आकुलीकृत हो जाता है आकुल व्याकुल हो जाता है सब। आकुलीकृत शास्त्रार्थ सारे शास्त्र का अर्थ ये आकुल हो जाता है तेन अर्थ निश्चय दुर्लभ है। जब शास्त्रार्थ आकुलीकृत हो गया फिर अर्थ निश्चय कैसे होगा बुद्धि तो बदलती रहेगी तो तेन तेन दो नंबर टिप्पणी दे दिया निर्मूल शुष्क तर्केण इत्यर्थ तो केवल तर्क के आधार पर जब निर्णय करते हैं तो शास्त्र का तात्पर्य दुर्लभ हो जाता है। टीका में पूर्व पृष्ठा में ननु एक जीववादे अभी सर्वव्यवस्था अनुपपत्ते तत्व निश्चय दुर्लभ्यम तुल्यम इति चेत न सिद्धांत कह दिया कि आप तार्किक लोग शास्त्र को ग्रहण नहीं करके केवल तर्क से निश्चय करते हैं तो शास्त्रार्थ आकुलीकृत हो गया। तो अभी तार्किक लोग कहते हैं आप एक जीव मानते हैं एक जीव मानने से व्यवस्था कैसे बैठेगा तो आपके मत में भी तो शास्त्रार्थ आकुलीकृत हो जाएगा तो तत्व निश्चय दुर्लभ्यम तुल्यम हम जैसे तत्व निश्चय नहीं कर पाते हैं आप बोलते हैं हम भी आपको ऐसे ही बोलते हैं एक जीव मानने से कैसे होगा। ये तो भाष्य में ये तो केवल शास्त्रानुसारिण शांत दर्पास तेषां प्रत्यक्ष विषय इव निश्चित शास्त्रार्थो देवतादि विषय ये तो केवल शास्त्र अनुसारिण केवल शास्त्र अनुसारिण अर्थात शास्त्र केवल शास्त्र को लेंगे और बिल्कुल बुद्धि नहीं लगाएंगे लगाएंगे इसलिए भाष्यकार कहते हैं कि वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिमतस तर्को अनुसंधीयताम श्रुतिमतस तर्क लेना है और दुस्तर्कात्सु विरम्यताम श्रुतिमतस तर्को अनुसंधीयताम श्रुति का अनुकूल श्रुति का जो मत है उसको तो लेना है तो इसलिए कहते हैं केवल शास्त्र मानते हैं अर्थात तो शास्त्र प्रतिकूल तर्क राहित्यम ऐसा नहीं कि शास्त्र तो अनुकूल तर्क को भी नहीं लेना क्योंकि भाष्य में कहा केवल शास्त्र तो अर्थात तर्क भी लेना है किंतु शास्त्र अनुकूल। शांत दर्पा पांच नंबर टिप्पणी दे दिया तर्क उद्भव विद्या प्रयुक्त मद राहित्यम शांत दर्पत्व तर्क का उद्भावक क्या कहते हैं विद्या तो विद्या अर्थात बहुत बुद्धि है अर्थात बुद्धि तीक्ष्ण है किंतु बुद्धि शुद्ध नहीं है ऐसा जगह में क्या होगा ना उद्भट कल्पना करेगा तो कल्पना करके क्या करेगा तत् प्रयुक्त मद अर्थात ऐसा निश्चय है ऐसा आपको मानना पड़ेगा कहते हैं ऐसा मद जहाँ नहीं रहेगा। तर्क का उद्भावक विद्या विद्या अर्थात परोक्ष विद्या केवल शास्त्र ज्ञान तो तत् प्रयुक्त मद राहित्यम मद राहित्यम शांत दर्पत्व। अच्छा भाष्य में दिया शांत दर्पस तेषां प्रत्यक्ष विषय इव निश्चितः शास्त्रार्थो देवतादि विषय तेषां प्रत्यक्ष निश्चय जो लोग शास्त्र को आधार मान करके और बुद्धि भी उसी के अनुसार चलाते हैं उनको शास्त्रार्थ का निश्चय होता है। शास्त्रार्थ क्या है कहते हैं देवतादि विषय देवतादि विषय सात नंबर टिप्पणी शास्त्रीय गम्यो देवतादि रूप विषय तो शास्त्र से जो निश्चय होता है देवता का रूप देवता अर्थात यहाँ प्रजापति हिरण्यगर्भ का बात चल रहा है शास्त्र से निश्चय करते हैं। टीका में स्वप्नवत प्रबोधात प्राग अशेष व्यवस्था संभवात तो सिद्धांती कहता है कि आप व्यवस्था नहीं हो पाएगा एक जीववाद मानने से। तो सिद्धांत कहते हैं कि स्वप्न वस्तु व्यवस्था संभव है, जैसे स्वप्नों में कितने होता है, एक ही होता है, कैसे सब व्यवस्था बनते रहता है, तो इसी प्रकार की स्वप्नवत व्यवस्था संभव। किंतु अगर जग जाएगा तो फिर वो व्यवस्था रहेगा स्वप्न का व्यवस्था, इसलिए कहते हैं स्वप्नवत प्रबोधात प्राग अशेष व्यवस्था संभवात। और ऊर्ध्वम ऊर्ध्वम अर्थात प्रबोध के बाद कहते हैं कि तद अभाव से इष्टत्वात, ज्ञान होने के बाद व्यवस्था कहते हैं व्यवस्था के अभाव है, कोई व्यवस्था न रहे इष्टत्वात। एकमेव ब्रह्म अनादि अविद्यावशात अशेष व्यवहारास्पदम इति पक्षे न काचन दोष कला इति भाव। ब्रह्म अनादि है, अविद्यावशात अशेष व्यवहार का आस्पद आस्पद प्रतिष्ठा आश्रय, एक होने पर भी अविद्या के चलते सारे व्यवहार संभव हो जाएगा। इस पक्ष में न काचन दोष कला, कला अवयव दोष तो दोष का अवयव भी कुछ भी नहीं है, जब तक तो ज्ञान नहीं हुआ है तब तक तो ये सब व्यवहार होगा इस प्रकार की। आगे ठीक है, सर्व देवतात्मकस्य प्रजापतेः स्वतो असंसारित्वं कल्पनया वैपरीत्यम् इति स्थिते सति अथ इत्यादि उत्तर ग्रंथस्य तात्पर्यम् आह। आगे मंत्र है, ये भाष्य में दिया नीचे से द्वितीय पंक्ति में है, अथ यत्किंच इदं आर्द्रं तद् रेतस असृजत, इस प्रकार के आगे मंत्र है। तभी यहाँ टीका में कहते हैं सर्व देवतात्मकस्य प्रजापते है, सर्व देवता रूप प्रजापति हुआ, स्वतः असंसारित्वम स्वभावतः असंसारी है, परमात्मा है, किंतु कल्पना या वैपरीत्यम संसारी है, उपाधिग्रस्त होकर के स्थिते निश्चित होने पर स्थिते सती अथ इत्यादि उत्तर ग्रंथ आगे मंत्र लेंगे। यहाँ तक विचार हुआ था तद्धे के आहु अमुम यज अमुम यज इति एक एकम देव, तो किंतु वो एक ही देवता का ही विस्तार है, इस प्रकार ये वाक्य पूरा हो गया। अभी आगे वाक्य है अथ, अभी सृष्टि करने के लिए अथ यत्किंच इदम आर्द्रम तद रेतस इत्यादि उत्तर ग्रंथ से तात्पर्य भाष्य में। तत्र प्रजापतेर एकस्य देवस्य अन्नादिलक्षणो भेदो विवक्षित इति, तत्र आठ नंबर टिप्पणी दे दिया टीकोक्तार्थम, अर्थात प्रजापति ही सर्वदेवता और वास्तविक असंसारी, कल्पना से संसारी, इस प्रकार की होने पर प्रजापतेर एकस्य देवस्य अन्नादिलक्षणो भेद, तो अन्न आगे कहेंगे अन्न और अग्नि, इस प्रकार की ऐसे भेद कहा जाएगा विवक्षित इति। तत्र टीका में विवक्षित इति उत्तर ग्रंथ प्रवृत्ति रीति शेष, तो भाष्य में कहा ना अन्नादि लक्षणों भेद विवक्षित, भेद विवक्षित भेद कहने के लिए आगे का ग्रंथ आ रहा है, अभी तक तो प्रजापति एक ही कह दिया गया, आगे भेद कहा जाएगा इसलिए आगे वाक्य। टीका में तस्य विषय परिसिनष्टि, उसका विषय दिखाते हैं, परिसिनष्टि परिशेष यति शिशिर संशोषण परिसिनष्टि, बारह नंबर टिप्पणी क्या कहते हैं, परिसिनष्टि पूर्व ग्रंथ विषयात पृथक करोति परिशेष यति, अलग करते हैं भाष्य में। तत्र अग्निर उक्तो अन्नादो और अन्नाद्यः सोम इदानीम उच्यते, तत्र तत्र अर्थात टीका में दे दिया अत्राद्ययोर निर्धारणार्था सप्तमी, अत्रि और आद्य अद्यते इति आद्य रि हलोरण्यत अर्थात जो खाया जाता है अन्नम, तो अत्रि अत्रि अर्थात अधातु से त्रिच हो गया, तो हो गया अत्रि, अत्रि अर्थात खाने वाला, और अत और आद्यम आद्य अर्थात अन्न, ये दोनों का बीच में निर्धारण में सप्तमी जो भाष्य में कहेगा तत्र अग्निर उक्तो अन्नाद, तत्र अर्थात तयोर मध्य अग्नि को अन्नाद कहा गया, अन्नस्य अदह अद धातु से पहले कर्तरी अच करेंगे, कर्तरी अच अर्थात अद भक्षण है, भक्षण का जो कर्ता, फिर अन्नस्य अदह इति अन्नाद अर्थात अन्न का भक्षण कर्ता अन्नाद, कौन अग्नि और अन्नाद्य अन्नाद्य अर्थात अन्नम च तद आद्यम च कर्मधारय है। पहले हो गया अन्नाद, तो वहाँ अन्नस्य अदह इति अन्नाद, और दूसरा हो गया अन्नम च तद आद्यम च इति कर्मधारय, जो खाया जाता है वो हो गया सोम, इदानीम उच्यते अभी कहा जाएगा। ठीक है, हमें संप्रति प्रतीकम आदाय अक्षराणी व्याकरोति, अभी प्रतीक लेकर के अक्षर का व्याख्यान करते हैं। यहाँ तक तो अभी क्या कहा जाएगा कह दिए, अभी मंत्र का अक्षर व्याख्यान आरंभ होता है। अथ यत्किंच इदं लोके आर्द्रम द्रवात्मकम तद रेतस आत्मनो बीजात असृजत। यत्किंच इदं, जो कुछ भी लोके, सप्तमी है एचवैव, आर्द्रम, आर्द्रम अर्थात द्रवात्मकम अर्थात तरल पदार्थ, तद रेतसः, रेतस अर्थात आत्मनो बीजात, बीज से असृजत सृष्टि किया, रेतस आप इति श्रुते है, ऐसे श्रुति में है प्रजापति रेत से ही जल का सृष्टि किया। टीका में अत्तुः सर्ग आनंतर्यम अथ शब्दार्थः, भाष्य में जो देना अथ यत्किंच इदम्, ये मंत्र में है अथ यत्किंच इदम्, उससे पहले अग्नि का सृष्टि हो गया और इंद्र वरुण इत्यादि का सृष्टि आगे आएगा, किंतु यहाँ भाष्य में खाली कह दिया गया ये अग्नि सृष्टि उपलक्षण, ये कह दिया गया। अग्नि सृष्टि होने के बाद अग्नि हो गया अत्ता भक्ष्यक, तो भक्ष्यकों को कहने बाद आगे भक्ष्य को कहेंगे, जो भक्ष्य खाया जाएगा, इसलिए टीका में कहते हैं अत्तु सर्ग आनंतर्यम अथ शब्दार्थ। अत्ता हो गया अग्नि, तो वो उसकी सृष्टि हो गई, होने के बाद आगे अथ कह करके जो अन्न है उसकी सृष्टि कह रहे हैं। रेतस, टीका में रेतस सकाशाद अपाम सर्गे अपि सोम सर्गे की मायातम, ठीक है प्रजापति का रेतस जल की सृष्टि हुई, किंतु सोम कैसे सृष्टि हो जाएगा। रेतस सकाशाद अपाम सर्गे अपि, अपाम जलस्य तो सर्गे अपि सोम सर्गे, सोम की उत्पत्ति कैसी हुई की मायातम इति आशंक्य, भाष्य में कहा अंतिम में द्रवात्मकश्च सोम, जो सोम होता है वो भी द्रवात्मक। टीका में श्रद्धाख्या हुते हे सोम उत्पत्ति श्रवणात तत्र शैत्य उपलब्धेश्च इति भावः। श्रद्धा को जब आहुति करते हैं यज्ञ में तब उससे सोम की उत्पत्ति होती है, ऐसा है ये छांदोग्य उपनिषद में ऐसे विचार दिए हैं। 15 नंबर टिप्पणी, अच्छा तस्मिन् एतस्मिन् अग्नौ देवा श्रद्धां जुहोति, तो असौ भाव गौतम, असौ भाव लोको गौतम अग्नि, वो दिवलोक अग्नि है ऐसे कहते हैं राजा, वहाँ ऋषि को बताते हैं। तो उस अग्नि में दिवलोक स्वर्गलोक रूपक अग्नि में देवा श्रद्धा का हवन करते हैं, तस्या आहुते है सोम राजा संभवती, उसका आहुति से सोम, सोम की उत्पत्ति होती है। अत्र श्रद्धा जलम, तो श्रद्धा का आहुति करते हैं अर्थात जल का आहुति करते हैं, श्रद्धा भा आप इति श्रुते है, श्रद्धा का आहुति करते हैं अर्थात जल का आहुति करते हैं, क्योंकि जो आहुति दिया जाता है दुग्ध दधि सोम ये सब आप स्थानीय जल स्थानीय है, इसलिए कहते हैं श्रद्धा जलम। भाष्य में द्रवात्मकश्च सोम, उसके लिए टीका में देते हैं श्रद्धाख्य आहुते है सोम उत्पत्ति श्रवणात, श्रद्धा का आहुति करने से सोम, ये पंचाग्नि विद्या में चांदोग्य में भी है बृहदारण्य में भी है। अथ यत्किंच इदम् आर्द्रम, हाँ यही मंत्र जो चल रहा है, तद रेतसः असृजत। टीका में सोमस्य द्रवात्मकत्वे फलितम् आह, सोम द्रवात्मक है उससे क्या फल हुआ, ये वाम पार्श्व में अंतिम पंक्ति में है, मतलब जहाँ वो मंत्र है उसका अंतिम पंक्ति में ये बात है, सोम द्रवात्मक हुआ द्रव रूप हुआ उससे क्या फल हुआ, भाष्य में कहते हैं तस्माद आर्द्रम प्रजापतिना रेतसह सृष्टम तदु सोम एव, तस्माद यद आर्द्रम, जो कुछ गीला पदार्थ जगत में मिलता है प्रजापति के द्वारा रेतसह सृष्टम, रेतस पंचमी, प्रजापति के द्वारा रेत से सृष्टि किया गया, तदु सोम एव, वो सोम ही है, जो सब द्रव पदार्थ है वो सोम ही है। टीका में अग्नि सोमयोर अन्नादयोः सृष्टौ अपि जगति स्रष्टव्यांतरम अवशिष्टम अस्ति इति आशंक्याः। अग्नि और सोम, अग्नि हो गया अन्नाद और सोम हो गया अन्नम, अग्नि सोमयोः अन्नादयोः, ये यथासंख्य नहीं है, अग्नि और सोम, अन्न और अन्नाद ये विपरीत है, इनका सृष्टि हो जाने पर भी जगत में तो बाकी पदार्थ है, तो उनका स्रष्टव्यम अस्ति इति आशंक्य, इस प्रकार आशंका करने से उत्तर देते हैं। तो एतावद्वा, ये भी मंत्र है, उससे पहले था तदु सोम, ये मंत्र है, एतावद्वा ये मंत्र है, एतावद्वा मंत्र, इसका अर्थ है कि एतावद एव न अतो अधिकम, आगे फिर मंत्र इदम सर्वम, एतावद्वा इदम सर्वम, ये मंत्र है, अर्थात इतने ही, अर्थात ये सोम और अग्नि यही सारे सृष्टि है। किम तद अन्नम चैव सोम द्रवात्मकत्वाद आप्यायकम अन्नादश्च अग्निर औष्ण्याद रुक्षत्वाच्च। एतावद यही सब हो गए जगत, उससे कुछ अधिक नहीं है, तो ये किम तत्, ये एतावद जो कहते वो क्या है, कहते अन्नम चैव सोम, अन्न सोम है, क्यों हेतु देते हैं, द्रवात्मकत्वात् और आप्यायकम, जो सोम है वो आप्यायक है, जैसे जल तृषित को जल प्राप्त होने से जैसे आप्यायन होता है अर्थात तृप्ति होती है, और अन्नादश्च अग्निर, अग्नि अन्नाद, क्योंकि उष्ण है और रुक्ष है, तो उष्ण होने से ये अन्न को पचा लेगा। टीका में आप्यायक सोम द्रवात्मकत्वाद अन्नम च आप्यायकम प्रसिद्धम तस्माद उपपन्नम सोमस्य अन्नत्वम इत्याह। आप्यायक सोम, सोम अर्थात जो द्रव पदार्थ होता था, और द्रवात्मकत्वात् अन्नम च आप्यायकम, सोम आप्यायक है, अन्न भी आप्यायक है, इसलिए सोम को अन्न शब्द से कहा गया, तो आप्यायकम प्रसिद्धम, अन्न भी आप्यायक है, तृप्ति देने वाला है, प्रसिद्ध है, तस्माद उपपन्नम सोमस्य अन्नत्व, इसलिए जो भाष्य में द्वितीय पंक्ति में कहा गया अन्नम चैव सोम, ये बात ठीक है। आप्यायक तीन नंबर टिप्पणी, तृप्तिप्रद, तृप्ति प्रयोजक, प्यायी आप्यायन, ओ प्यायी आप्यायन, ओ प्यायी वृद्धि वृद्धो भी है और ओ प्यायी आप्यायन। अग्नि सोम, तो ये ईद अग्ने है सोम वरुण यो हो, इसलिए अग्नि में दीर्घ भी हुआ, वो सूत्र है ईद अग्ने है सोम वरुण यो हो, ईद सोम और वरुण शब्द पर में रहने पर अग्ने है ईद हो जाएगा, अग्नि हो गया, आगे है वही एक सूत्र है अग्ने है स्तुत स्तोम सोमाह, ऐसे सूत्र है अग्नि के पर में स्तुत अथवा सोम अथवा स्तोम, ये तीन शब्दों को इनका मूर्धन्य हो जाएगा, वो वही एक ही जगह में आया है, ये प्रथम खंड में आया है, इद अग्ने है सोम वरुण यो हो, उसे तो इतम होता है, और अग्नि है स्तुत स्तोम सोमाह, ऐसे सूत्र है, उसे सत्व हो जाएगा। हाँ, ये सिद्धांत प्रथम खंड में ये सूत्र है, यहाँ तो द्रवात्मक को कह दिया, लिक्विड फॉर्म। हाँ आगे ठीक है, हमें स्तुत न स्तुत स्तुत अग्नि है स्तुत स्तोम सोमा ऐसे है। ठीक है, हमें सोम एव अन्नम अग्निर अन्नाद, मंत्र में ऐसा है सोम एव अन्नम अग्निर अन्नाद इति अवधारणस्य, ये अवधारण क्या गया इसका विवक्षित अर्थम सोम एव अन्नम, सोम एव अन्नम अग्निर अन्नाद इतने मंत्र है, ये मंत्र का प्रतीक लिया गया। तो इसमें सोम एव अन्नम कहा गया, एव कह करके अवधारण किया गया, उसका विवक्षित अर्थ भाष्य में कहते हैं तत्र एवं अवध्रियते, अवध्रियते था तो अवधारण किया जाता है, तत्र अर्थात मंत्र में इस प्रकार की अवधारण किया जाता है। क्या अवधारण किया जाता है, सोम एव अन्नम, ये तो मंत्र में प्रतीक किया गया, उसका अर्थ है कि यद अद्यते तदेव सोम, सोम एव अन्नम अर्थात केवल सोम ही अन्न नहीं है, यद अन्नम तद सोम अर्थात यद अद्यते तद सोम इति अर्थ, इसका अर्थ ये हो गया। और यद एव अत्ता स अग्नि, अग्नि ही एकमात्र अत्ता ये नहीं है, जो भी अत्ता है उसको अग्नि कहा जाएगा और जो भी अन्न है उसको सोम कहा जाएगा, अवधारण का ये अर्थ हुआ। अभी टीका में यथोक्त वाक्यम सप्तम्य अर्थ भाष्य में दिया ना तत्र एवं अवध्रियते, तत्र अर्थात वो मंत्र वाक्य में जो सोम एव अन्नम अग्निर अन्नाद जो टीका में तृतीय पंक्ति में दिया वही वाक्य को तत्र शब्द से लिया, उस वाक्य में अवधारण किया गया जो भी खाया जाता है वो सोम है, जो भी खाता है वो अग्नि है। अभी टीका में प्रश्न करता है यथाश्रुतम अवधारणम अवधीर्य कुतो विधांतरण तद व्याख्यानम इति आशंक्य, सुना गया कि अन्न सोम, सोम ही अन्न है और अग्नि ही अता है, आप इसको छोड़ करके कहते हैं जो भी खाया जाएगा सब कुछ सोम हो जाएगा, जो भी खाएगा वो सब कुछ अग्नि हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा। यथाश्रुतम अवधारणम अवधीर्य, अवधीर्य तिरस्कृत्य तिरस्कार करके कुतो विधांतरण व्याख्यान, आप अलग प्रकार की व्याख्यान कैसे कर दिए, इसका उत्तर देते हैं भाष्य में अर्थ बलाद ही अवधारणम, अर्थ से ये अवधारणा होता है। अर्थ क्या है तो टीका में कहते हैं अन्नादस्य संहतृत्वाद अग्नित्वम, अन्नाद जो होता है वो संहार करता है, अपने में सब लय कर लेता है, इसलिए उसको अन्न कहा, अग्नि कहा गया, इसलिए जो भी संहार करके अपने अंदर में रख लिया जाएगा उसको अग्नि कहा जाएगा। तो केवल अन्नाद को अग्नि कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो भी अपने में लय कर लेगा उसको अग्नि कहा जाएगा। और अन्नस्य च संहरणीयतया सोमत्वम अवधारयितुम युक्तम, अन्न को सोम क्यों कहा गया, कहते हैं संहरणीय जिसका संहार किया जाएगा, इसलिए जिस किसी का संहार किया जाएगा उसको अन्न कह करके सोम कहेंगे, जो कोई संहार करेगा उसको अता कह करके अग्नि कहेंगे, ये युक्तम इसी को कहा गया अर्थ बलात्, यही अर्थ है। टीका में ननु अन्नस्य सोमत्वेन न नियम, पूर्व पक्ष कहता है अगर आप कहते हैं कि जिसका संहार होगा वो अन्न हो जाएगा और उसको सोम कहेंगे और जो संहार करेगा उसको अत्ता कहेंगे और अग्नि कहेंगे, किंतु कभी ऐसा होता है कि अग्निरपि जलादिना संहारा संहारात, कभी अग्नि भी जल के द्वारा संहार हो गया, अभी संहरणीय तो अग्नि हो गया, अभी उस अग्नि को आप कैसे अभी सोम कह देंगे। तो पूर्व पक्ष कहता है अग्निरपि जलादिना संहारात संहारात, इसलिए अग्नि तो यहाँ अन्न हो गया और न च अतुर अन्नत्वेन नियम, जो अत्ता हुआ अग्नि को अत्ता कहते थे अभी वो देखिए अन्न बन जाता है, तो ये आपका कैसे अवधारण का कहा नियम को कुछ रहा, न च अतुर अग्नित्व न च अतुर अग्नि, अच्छा ये अलग है, न च अतुर अग्नित्वेन नियम, जो अत्ता होगा वो अग्नि होगा ऐसा बात नहीं, अभी क्या हुआ यहाँ जल अत्ता हो गया अग्नि तो अन्न हो गया, तो ये सब कोई नियम नहीं। सोमस्यापि कदाचित इज्यमानत्वेन अत्रित्वात्, सोम भी कदाचित इज्यमानत्वेन, इज्यमानत्वेन अर्थात स्तूयमानत्वेन, तो कभी सोम का भी स्तुति किया जाता है, तो स्तुति किया जाता है मतलब अत्ता हो जाएगा। छह नंबर टिप्पणी देखिए सोमस्य लता रसात्मकस्य इज्यमानत्वेन अर्थात हूयमानत्वेन अग्नि कर्मक संहार कर्तृत्वम आपद्यमानत्वेन, अग्नि कर्म को संहार कर्तृत्व सोम का अग्नि कर्तिक संहार कर्तृत्व संहार कर्ता कौन हो जाएगा, ये अग्नि कर्म को दे दिया, सोम हो गया कर्ता, अग्नि कर्म हो गया, तो कभी होता है। अगर अधिक डाल देंगे सोम तो सोम अभी संहार कर्ता हो जाएगा। अच्छा तो अभी ठीक है, हमें पूछते हैं तत्कुत अर्थ बलम, आप कह दिए अर्थ बलात् इस प्रकार के कर दिए, तो भाष्य में उसका उत्तर देते हैं। अग्निरपि क्वचित हुयमान सोम पक्षस्य एव, अग्नि अगर कभी हुयमान हो गया अर्थात सोम उसको बुझा दिया तब तो वो सोम पक्ष अर्थात अग्नि भी सोम पक्ष, सोम अन्न है तो ये अग्नि भी अन्न पक्ष में आ जाएगा। और सोम अपि इज्यमानो अग्निरेव, सोम भी कहीं इज्यमान, इज्यमान अर्थात स्तुयमान, वो भी सोम भी अग्नि हो जाएगा, अत्ता हो जाएगा, अग्निरेव अत्रित्वात् अभी सोम भी अत्ता हो जाएगा, ये दोनों प्रकार के हो सकता है। ठीक है, मैं सो अपि संहार्यश्चेत सोम एव, अग्नि भी अगर संहार्य हो गया तो वो सोम ही हो जाएगा, अन्न हो जाएगा। स च संहर्ता चेत अग्निरेव, तो वो सोम भी अगर संहर्ता हो जाएगा उसको भी अग्नि कह देंगे। इति अवधारण सिद्धिर इत्यर्थः, निश्चय हुआ। टीका में प्रजापतेः सर्वात्मत्वम् उपक्रम्य जगतो द्विधा विभक्तत्व अभिधानम् कुत्र उपयुक्तम् इति आशंक्य। प्रजापति सर्वात्मा है ये कह कर उपक्रम आरंभ करके अभी जगत को सोम और अग्नि ऐसे द्विधा विभक्त करते हैं, ये अभिधानम कथनम ये कुत्र उपयुक्तम, ये कहाँ काम में आएगा। तस्य सूत्रे पर्यवसानात्, तस्य आठ नंबर टिप्पणी, द्विधा विभाग अभिधानस्य, ये दो प्रकार की जो विभाग कथन किया गया ये अंतिम में हिरण्यगर्भ में ही पर्यवसान होगा। तस्मिन् आत्मबुद्धे उपासकस्य, उस हिरण्यगर्भ में आत्मबुद्धि से जो उपासना करेगा सर्व दोष राहित्यम फलम अत्र विवक्षितम इति आह। तो ये जगत दो भाग है, ये दोनों भाग हिरण्यगर्भ ही है, हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ, इस प्रकार की जो उपासना करेगा उसका फल भाष्य में कहते हैं। अग्निसोम भाष्य में एवं अग्निसोमात्मकं जगत आत्मत्वेन पश्यन् न केनचित् दोषेण लिप्यते। अग्निसोम रूप है जगत और वो अग्निसोम रूप जगत वो मैं ही हूँ क्योंकि मैं हिरण्यगर्भ हूँ, इस प्रकार की जिसकी स्थिति न के नचित दोषेण लिप्यते, कोई दोष उसका नहीं होता है और प्रजापतिश्च भवति, उपासना करने से आगे हो जाएगा। ठीक है, मैं अनुग्राहक देव सृष्टि मुक्त्वा तदुपासकस्य फलोक्ते अर्थम आदौ देव सृष्टिम स्तौति। अनुग्राहक देव सृष्टि अग्नि इत्यादि अनुग्राहक देवता उनका कह करके पहले सृष्टि कह दिया, तद उपासकस्य उस अनुग्राहक देवता का जो उपासक है, उपासक फलोक्त्या फलोक्त्यर्थम फल कहने के लिए आदौ देव सृष्टिम स्तौति, ये उपासना जो करेगा अग्नि सोम रूपक जगत है वो हिरण्यगर्भ है, वो हिरण्यगर्भ मैं हूँ, इस प्रकार की जो उपासक है उसका जो फल है वो फल कहते हैं कि देव सृष्टि का स्तुति करके ये उपासक का फल कथन किया जाता है, इसको जो प्राप्त होगा कितना महान देखिए, इस प्रकार के कहते हैं भाष्य में। सैषा ब्रह्मण प्रजापते अति सृष्टि आत्मनो अपि अतिशया, ये जो अभी हिरण्यगर्भ हो गया से ऐसा ब्रह्मण प्रजापति, ब्रह्म प्रजापति जो हिरण्यगर्भ विराट उसका अतिसृष्टि, अतिसृष्टि अर्थात आत्मनोपि अतिशया, अपने से भी अधिक को सृष्टि करता है अपना, अर्थात अभी अपने आप को यजमान ही मानता है, उसका संस्कार है किंतु देवताओं का सृष्टि करवाता है, तो ये अतिशय सृष्टि हुआ, उपासना करने से ये फल होगा। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यं।